Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, gündeme bakıyoruz Oktay Demirci ile birlikte. Buyursunlar. Günaydın diyoruz. Bir kere daha kuyumcularda para kalmadı. Hemen gündeme giriyorum abi. Hemen gündeme giriyorum. Millet altın mı satıyor devamlı? Millet altın, elindeki altını çıkarıyor. Kuyumcular para kalmadı. Gerçek mi bu, yoksa artık bir noktaya kadar biz de altın alalım ya? Benim bildiğim kuyumcular bilmiyorum ama. Esnaf her zaman parasızlıktan şikayetçi değil midir? Yani varsa da yok der. Hani ne bileyim, orada başka bir dükkanın sahibi parasızlıktan şikayet etsin de kuyumcu da altın param yok demesin yani. Dükkan altın dolu. Bir de zaten şey de var ya, hani esnaf her zaman parasızlıktan şikayet eder ama bir esnafın dükkanına gidip bir şey sattığın tek esnaf da belki de kuyumcu. Doğru aslında. Müşterisinin bir şey sattığı başka yer yok. Yani elindeki parasızlıktan belki de şikayet edecek en haklı kişi kuyumcu olabilir. Kaç olmuş? En son 600 TL'yi geçince vatandaş altınları bozduruyor bu aralarda. Nakit sıkıntısı çekiyoruz, ne yapacağız diyerek yakınmalar başlamış. Bunu bir verelim, bunu bir verelim. Onun dışında keşke şey diye bir organizasyon olsa, ama o işi zaten kuyumcular yapıyor değil mi? Altın satmak isteyenler ve altın almak isteyenler. Ha, bir araya gelsinler ha, gibi bir şey bir mi? Bir araya gelsinler diye, ama zaten o işte böyle bir nerede buluşacağız? Onun adı kuyumcu. Ne zaman buluşacağız falan filan gibi soruların cevabı belli olmadığı için kuyumcu diye bir şey var. Herkes aynı zamanda da gidemiyor, işini ayarlayamıyor. Ben önceden satayım, alacak adam sonradan alsın. Düğünlerde buluşulabilir mesela. Yavaş yavaş ilk başta düğünlerde buluşulur da ondan sonra tanışıklık devam eder. Dostluğa dönüşür o tanışma. Aslında bu yaz evlenen çiftler şöyle güzel bir düğün yapıp iyi altın toplayan çiftler kuyumculuğa ilk adımı atabilirler. Hemen o düğün salonuyla zaten yakın olacaklar. Evet. Ertesi gün bir daha gitsinler. Efendim biz burada duralım, tezgahımızı açalım. Alıp ha, da çiftler mi yapsın diyorsun? Çiftler yapsınlar. Ne yapacaklar? Geleceğe güvenli adımlar işte. Ya çiftlerin kafası zaten 5 milyon dolar büyük ihtimalle öyle. Şeyde yani. 5 milyon dolar. Korkunç rakamlardan bahsediliyor. Korkunç abi, bir Amerika, dille konuşuluyor. Amerika ziyaretinden sonra böyle ben dolarla euro ile çalışmaya başladım. Erman Toroğlu'nu gördük dün. Nerede gördün? Televizyonlarda. Uzun zamandır ilk defa. Yani uzun zamandır ilk defa değil de çok konuşuldu. Bakmadın mı ya, hiç görmedin mi? Şikeyle ilgili ifade verdi. Hiç. Gitti. Yani tamam, şikeyle ilgili ifade verdi. Konuyla ilgili ayrıntılı yorumlar yapıldı falan filan, ama bir özelliği, görüntüsündeki bir nokta çok konuşuldu. Gözlüğü Erman Toroğlu'nun. Erman Toroğlu bundan yıllar önce kırmızı pantolonuyla da çok konuşulmuştu. Vallahi şimdi daha çok konuşuldu Ege. Bambaşka bir gözlük. Tabii dün internet. Yani sırf Erman Toroğlu'nun gözlüğünü konuştu, öyle söyleyeyim. Hiç görmedim ben. Ben Twitter'dan takip ediyorum. Dünyayla tek iletişimim o. Tamam, Twitter'da kaynadı zaten. Ben yok, de Twitter'dan gördüm. Twitter kaynadı. Yani şöyle söyleyeyim, gazetelerde. Ne tip adamlar takip ediyorsam artık bir Erman Toroğlu'nun gözlüğünden bahsetmemişler. Gazetelerde şikeyle ilgili açıklamaları, işte verdiği ifadenin yanında gözlüğünün nasıl konu bir gözlük olduğu bu? Söyleniyor ya. Bak, uzay tipi mi? Şöyle göstereyim sana. Oo, hakikaten böyle ben hiç ses etmedim. Sıradan bir olaya bakıp içindeki şikeyi görebilecek bir gözlük. Bu Cyclops'un gözlüklerine benziyor. Cyclops'un gözlükleri ben biraz daha kalın. Bu daha büyük ve gerçi Cyclops'un kafası küçük. Erman Toroğlu'nun kafası Cyclops'a göre biraz daha büyük. Yani ne demiş peki? Göreceli söyleyelim. Şikayetçiyim demiş. Da gözlükle ilgili herhangi bir şey söylememiş Erman Toroğlu. Tanınmamak için bu gözlükleri aldım demiş. Ama maalesef herkes beni gözlüğümden tanımaya başladı. Bir gözlükle ilgili olarak yapılabilecek bütün espriler yapıldı dün. Yapıldı mı hepsi? Tabii tabii. Erman Toroğlu'nun hiç komik var mı gözlükleri aralarında? Ben sana bir iki tanesini söyleyeyim. Sen komik mi değil mi, ya da dinleyicilerimiz takdir etsin. Şimdi büyük bir gözlük düşünün sevgili dinleyiciler. Evet. Bence bazıları komik. Bak. Hani bazıları şey, bilgisayarda çift monitör çalışıyor ya. He. Onun gibi bir şey düşünün sevgili dinleyiciler. Yalnız evet. Buradaki esprilerden çalmazsana gel. Hadi canım. Bekle bir dakika, esprileri yapacağım diyorum sana. Hazır mısın? Buyurun. Hazır mı? Kahkaha efektimiz falan filan şeyimiz hazır mı? Her şey. Şöyle bir şeye ihtiyaç duyacağımızı teknik düşünmedim. Teknik olarak, donanım olarak hazır mıyız? Hazır canım, ne tamam. Ne yapacağız zaten? Kırmızı ışıkta dursa cam silici çocuklar tosunu alır bu gözlükleri. Tamam. Atlar öte yana doğru gitmişken. Ya bu gözlükler gözlük değil. Yani mübarek 26 ekran LCD. Atlar beri yana geliyor. Ondan sonra kaynak yaparken savcı çağırınca koşarak gitmiş galiba. Bu gözlükler yoksa burada marka vermek zorundayım. Tempranın ön camından mı yapardık? Bu tabi değişik markalara gidebiliyor yani. Tempra denmiş ama başka başka ama öyle denmesi daha komik olmuş. En çok sen bunu mu beğendin? En çok. Aa, böyle bir şey yani. Şeyin Erman Toroğlu'nun gözlükleri. Bilmiyorum, bu kadar konuşulacağını bilseydi de bu gözlükleri takar gelir miydi? Yoksa ya benim ne dediğime siz dinleyin. Ne dediğimi konuşun siz ya, benim gözlüklerimi ne demiş? Sinirlendi mi? İşte şikayetçiyim demiş. Çok net. Aziz Yıldırım'ı şikayet ettim. Herkes cezasını bulsun falan filan diyor. Bir de Erman Toroğlu'nun şeyi var ya. Sonra gözlüklerini atlayıp gitmiş mi oradan? Gözlükleri zaten hep gözlüklerine atlanmış durumda. Hmm. Kendisi olarak yani. Hep öyle. Bir de Erman Toroğlu'nun bu televizyon programı sona erdi. İşte ilk evet. Sona erdi böyle falan tehditler falan, falan filan, evet, ayağımı kaydırdı düşüncesi vardı. Gazeteyle ilgili de öyle şeyleri varmış. Onlardan bahsetmiş biraz çıkışta. Çok dertliyim yani. Biraz sıkıntılıyım demiş. Ondan sonra da oradan terk etmiş, ortamını terk etmiş. Yolculuklar diyoruz Erman Toroğlu'na. Peki Erman Toroğlu'nun açıklamalarıyla bu şike soruşturması bambaşka bir seyir aldı mı? Ya. Sadece gözlüklerimi görmüş oldum. Bir espri daha var ya. En son espri mi? En son hadi. En son espri. O başka gazete olduğu için şimdi gördüm. Şimdi gördüğüm için acaba gülmek durumunda mıyım? Güleriz. Sen hiç merak etme. Söyleyeyim ondan sonra. Dinleyicilerimizi sabah sabah espri bombardımanına maruz bıraktık. Evet. Yoksa bu Erman Toroğlu güneş enerjisiyle mi çalışıyor? Evet sevgili dinleyiciler. Dışarıda bu tip espriler var. Güvendesiniz. Ay hakikaten ya. Hakikaten internet kaynadı. Böyle. Bir insan böyle nasıl alıyor gözlükleri? O, ben merak ediyorum aslında. Niye nasıl böyle ya? Bir şey mi? Hani Fahir'e beyaz ceketi satan satıcı gibi birisi mi böyle şey yapıyor? Yani tabii ben aklı satıcının başında bir insanın gözlükçüye gittiğinde böyle belli standart gözlükler var ya. Evet. Hepimizin bildiği hani spor gözlük isteyenin bulabileceği bir iki tane spor gözlük var. İşte daha klasik isteyenin göreceği gözlükler. Bunları böyle bir kenarda kıyıda duruyor. Kimse de bunu almalıyım demiyor. Satıcı mı böyle şey yapıyor? Erman Bey, siz zaten ön planda bir insansınız. Bu gözlük sizi hem konuşturur hem yani çok şey yapılır falan diye. Erman Toroğlu'nun da boşluğuna geliyor. İyi tamam ya, bu kadar ısrar ediyorsanız alayım falan mı diyor. Yoksa bana sadece dana kadar bir gözlük ver. Gözüme taktığımda dünyada başka hiçbir şey görünmesin. Bir tek onlar görünsün mü diyor. Şimdi satıcıya bulmak yani ortada bir suç varsa bunu satıcıya bulmak haksızlık. Suç yani değil canım, bu satıcının mesleği ki şovu. Hayır, yakışmadığını düşünerek söylüyorum bunu. Yani şimdi bir insan bir şeyi kendine yakıştırmıyorsa satıcı istediği kadar laf etsin, o insan o şeyi almaz. Yani Erman Toroğlu gözlüğü taktığı zaman şöyle bir aynaya bakmıştır. Ya bu kadar dana kadar gözlüğü niye alacağım? Ama bir yandan da yakıştı fikri vardır kafasında. Satıcının söyledikleri de tuzu biberi olmuş. Bence satıcı şey dedi. Satıcının becerisi varsa. Yani Erman Toroğlu gözlükleri taktı, bir böyle bir başı öne eğildi. Çok ağır, bu ne ya falan derken satıcı çok güzel oldu efendim. Satıcı da güzel oldu dediğine göre güzel olmuştur. Adam gözlük dünyasında benden daha iyi biliyordur diye düşünecek. Bence şöyle demiştir. Satıcı güzel oldu demiştir. Güzel oldu değil mi ya demiştir. Yani ben Erman Toroğlu'nu televizyonlardan bildiğim kadarıyla bu tip bir yorum yapmıştır. Güzel oldu değil mi ya, ben bunu alayım diyerek böyle tereddüt. Zaten kendim kararı verdim. Belki şey diye havasında düşündü hani. Ben tam böyle büyüme çağındayım. Gelişimi şeydi ya, çocuklara bir numara büyük gözlük ve ayakkabı aldılar. İki numara büyük. Seneye de giysin. Ben bunu alayım, kafam seneye büyürse bu gözlükler yine olur bana diye mi düşündü acaba? Zaten Erman Toroğlu çok büyük, iri yarı bir insan. Doğru. Biliyorsun değil mi? Kaç defa gördük sokakta. Biraz iri yarı bir insan olduğu için pek o gözlüğü bir numara büyük alıyor. Hayır, o düşüncenin olduğunu ben zannetmiyorum. Daha ne kadar büyüyebilirim ki? Mesela bende de öyle bir şey. Daha ne kadar büyüyebilirim ki? Hiç belli olmaz. Bazı İfadesi. Şeyleri büyük büyük almak lazım Oktay. Öyle mi diyorsun? Hala mı ya? Çok güzel besleniyorsun sen çünkü. Ben çok güzel beslenirim. Biraz rock'n'roll sevgili dinleyiciler. Rock'n'roll dediğimizde bu ayarda bir rock'n'roll. Ondan sonra devam edeceğiz. Ne oluyor ne bitiyor konuşmaya. All End, Son of a Gun. 103.1 Radio Today. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda gündeme bakmaya devam ediyoruz. Oktay Demirci ile buyursunlar efendim. Çok teşekkür ediyorum. Zenginin malı köşemizi o zaman başlatalım. Elbette. Zenginin malı köşemizde bugün iki durağımız var. Bunlardan ilki, yani birinci durağımız çok değerli arkadaşımız. Her yerde insanlar böyle bir servet düşmanlığı yapıyorlar. Evet. Biz ise mala, mülke, övgü, zenginlere hayranlıkla bu köşemizi doldurarak. Hatta kimi zaman yalakalık bile diyebiliriz. Yalakalık noktasını elden bırakmadan bir şeyler umarak devam ediyoruz köşemize. Evet, bu hafta kimlere tebelleş oluyoruz? Kimlere değil, kime? Maaşlı bir çalışan. Dün maaşı açıklandı. Dur bir dakika daha, o maaşını söyleyeyim, ondan sonra bir yorumunu yap ya, önemli yorumunu. Acun Ilıcalı. Acun Ilıcalı maaşlı bir çalışan, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Acun Ilıcalı öncelikle bize böyle bir dünya sunduğu için. Show TV ile anlaşmış. 3 farklı program hazırlayacakmış. Bu Survivor seçim, Survivor final mi? Bilmiyorum, hiç arka arkaya yayınlanıyor ya böyle kese. O 3 program mı sayılıyor o şey? Öyle sayılmaz herhalde canım. Bir şartım var demiş şey zaten. Hay hay demişler. Buyurun efendim. Demiş. İsimleri farklı olacak. Farklı zaten demiş işte. Seçim ve final demiş. Öyle değil, tamamen farklı olacak diye. O daha konuşuluyormuş ama rakam üzerinde anlaşmaya varılmış Ege. Önemli olan rakamda anlaşmak. İçerik ardından gelir. Daha bu miktara rakam demek de çok doğru. Pek çok rakamın bir araya gelmesinden de oluşuyor. Doğru mu bilmiyorum ama biraz bir iki rakam toplanmış gibi geldi bana. Hı hı. 9 milyon dolar. Bak mesela maaş olarak. Bu da dolar. Aylık. Aylık, evet. Aylık maaş. Bravo diyoruz. Çok güzel bir anlaşma diyoruz. Show TV'yi de tebrik ediyoruz. Acun Ilıcalı'yı da tebrik ediyoruz. Yani şöyle kaba bir hesapla aylık bu kadar ödeneceğine göre program başına 1 milyon 300 bin lira civarında bir onay sürecek yayın dönemi. Tabii garantisi yok. Yani böyle bir şey var. Yani evet, şimdi Acun Ilıcalı da büyük ihtimalle maaş olarak, düzenli olarak maaşım yatar diye sevinmiştir ama garantisi yok. Tabii ki. 10 ay. 10. ayın sonunda aç kalacak. Devam edip etmeyeceği belli değil. Yani şimdi 10. ayın sonunda 5 kuruş parası yok cebinde. Şey yapanlar olabilir, bakıp ne kadar büyük para bu ya falan filan diye, hiç öyle düşünmeyin. Şöyle demeyin. Yani çünkü 2 ay bu adam boş. Ne yiyecek, ne içecek? O aradaki 90 milyon dolar eriyip gider Oktay yani. 90 milyon dolar dedin yani 155 milyon lira kaba bir hesapla. Hı hı. Gider yani. Gider, hazıra daha mı dayanır? Tabii ki. Hazıra daha dayanmaz. İçinde hele yaz tatili, gezeceğim, oynayacağım. Çünkü adam gezmeye de alışkın. Tabii. Eski Acun Firarda'da. Tabii evet, biliyorum. Gideyim falan filan. Domates festivali. Hop, döndüğünde. Öküz festivali, hepsini biliyorum bunları. Kasım başında Acun'un başı iki elinin arasında. Ben nerede hata yaptım? 10 aylık. Böyle bir iş yaparsan 11. ayda kalırsın işsiz. Acun ne demiş? Varım mı demiş? Varım demiş. Tabii canım. En son Hakan'ın düğününde bu espri, ikisi de varım dediler. Burada da aynı esprinin yapılması lazım. Ne, hangi espride? Hakanlar evlendi ya, var mısın? Ha evet. İkisi düğünde. De varım dediler falan gibi bir espri yapıldı. Yapıldı mı o espri ya? Belki de Acun Firar'da, yani Acun Firar'dayı düşünüyoruz da bu adadan sonra. Hı. Ben zaten bir şey yemeyeyim ki diye düşünerek. Çünkü ada şartlarını biraz gördükten sonra insanlar ne koşullarda yaşıyorlar. Ben de bu kadar har vurup harman savurmayayım. Diye mi daha zor? Belki öyle mı düşünmüştür, paramı biriktiririm diye. Yani onun bir kısmını, birkaç milyon doları o çalışmadığım döneme, dönem için bir kenara atarım. Abi ne kadar atabilir sonuçta, attığı masrafları yerde var. Attığı kenar olmaması lazım. Yani o bayağı bir oda tipi, evet, bir şey olması kenara lazım yani. Kenara köşeye sığacak bir para değil, tebrik ediyoruz. Böyle yastık altına konulacak bir miktardan bahsetmiyoruz. 90 milyon dolar. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Herhalde yeter bu kadar konuştuğumuz. Yeter tabii. Bizim de üzüldüğümüz var yani, o kadar. Mesajımızı yeterince dile getirdik Acun Bey. Ve tabii ki borçlu olanlara da bakacağız. Kimlerin borcu var, kimlerin... Bu iki köşe arka arkaya gelince bir sert oluyor ama Oktay. Ama zenginin yani malı dediğim bu işte. Zenginin malı tamam, çok güzel bir köşe ama borçlular listesi diye bir köşemiz var ya, her ay borçluları sayıyoruz. Evet. Bu böyle bir tezat oluşturuyor hani... Dinleyicilerimiz de tam böyle güzel hayallere dalmışken ben de bir Acun olmalıyım diye tak diye borçlular ama başlayayım. İşte bunu bilerek böyle aynı zamanda veriyoruz. Yani o da var ama bu da var diye. Yani bunları farklı zamanda versek mesela, bir tanesi dinler diğerini dinler. Ya tam bir toz pembe bir tablo ya karamsar, öyle karamsar değil. Yani ikisinin arasını bulmak lazım. Gerçi kişilerden bahsetmiyoruz borçlu dediğimiz zaman. Hükümetlerden bahsedeceğiz. Borçlu hükümet. Yunanistan'dan başka var mı borçlu? Olmaz mı ya? Hadi ya. Avrupa'da, Amerika'dan bahsedeceğiz zaten. Amerika Birleşik Devletleri'nin borçları. Eyvah eyvah. Ya her benden tahsil etmesinler. Vallahi senin biraz o arkadaş elimizden kurtuldu ama senden alacağım derse ben döner senden alırım ondan sonra da. Para nasıl? Niye benden alıyorsun ya? Niye sana gıcık olmuşlar bana şey yapıyorlar. Bana niye gıcık olsun abi ben ne kadar güzeldim ya kimse benden 5 kuruş para istemedi benden. Yani açık açık para istemediler. Hep bir aracı vardı mesela bir otel görevlisi. İşte ne bileyim bir taksici sen kılığında. Sen sisteme yenildin yani. Tabii bir işte sistemi ne bileyim. Öyle kurmuşlar zaten. Kimse yani Amerika'da böyle gelip de sokakta senden para istemiyor. Para istemiyor öyle bir şey. Orada hizmet veriyorum diyor. Mesela sana yemek verdim ver parayı. Mesela Allah Allah. Lokantaya gidiyorsun güzel yemin yiyorsun. Bunun bir bedeli var. Bedeli var efendim aa diyorsun. Bu para nereye tak. Gidecek? Amerika'ya gidecek. Ondan sonra siz... otel. Aa otelde kaldık falan tam çıkacaksın bir dakika. Bir dakika iki kişi ya iki kişi oradan şeyin arkasında iyi giyimli de iki kişi yani. Öyle sistemi böyle kurmuşlar bir şey veriyor sana karşılığında parasını alıyor inanılmaz bir sistem. Ben ikna oldum bilmiyorum bir de sen git gör ama parana sahip çık diyorum ben şimdiden çünkü gerçekten bir sıcak para sorunu var bu cumhuriyetçilerle demokratların. O zaman sütyen kullanacaklar. Anlaşamaması. Ne kullanacaklar? Sütyen. Benim bildiğim sıcak para sütyenden çıkan paradır. Zamanında bana verdiler öyle bir para. Ne yapacağımı şaşırdım ben. Yani şimdi küçük bir meblağdı da birisine ben bir borç vermiştim eskiden. Hı hı. Ondan sonra Ege'ciğim ne çok tip adamlara borç veriyorsun sen? Sütyen kullandığı için kadın olduğunu... Yani burada adam dediğim insan anlamında yani. İşte böyle eskiden çalıştığım yerlerde bir ablamız vardı da. He. Ondan sonra ay çok sağ ol çok, tam ihtiyacımız olan zamanda falan filan. Arkasını dönmedi mi derken, çıkarırken parayı? Yo fıt fıt diye bir çıkardı. Direkt önünde senin önünde. Benim elime bıraktın böyle ben böyle şey gibi oldu hani sanki elime patates koymuşlar da bir elimden öbür elime atıyorum. Anam yanıyor diye sen de aynı sıcaklığı koruyacak bir yere koyacaktın o parayı. Yanlış nasıl yapmışsın. Koyayım? Yani ya koltuk altına ya mesela... Apış arana koyabilirdin. Hemen akabinde yani parayı saymadan bile. Ben hemen masanın üstüne attım. İşte yanlışını bekledim. Yanlış. Ama sıcak para öyle bir şey işte. Yani Amerikan ekonomisinin sıcak paraya ihtiyacı varsa. Evet. Kadın erkek herkes sütyenini koyacak. Doğru. Ondan sonra sütyenin içinde parayı ısıtacaklar. İşte o zaman ekonomiye aradıkları neşve gelir. Ve de başka bir sıcak tutacak yeri. Hazırlamadan o parayı çıkarmayacaklar. Belki de onun hazırlığını yapıyor Amerika belki şimdi. Belki de. Yani Amerika'nın işlerini akıl sürermez. Belki de hiç belki yapmamalıydı. 14.3 trilyon dolarlık borç tavanını 2 Ağustos tarihine kadar yükseltmesi gerekiyor. Eğer yükseltmezse emeklilik ödemeleri falan filan hepsi maalesef olacak Amerika'da. Hadi ya. Vallahi. Ve ne kadar borcu var? 14.3 trilyon dolar. Ne ediyor? Yeni parayla mı bu? Hesaplamışlar. Yeni para dedi. Ne bileyim. Genelde evet. Bir milyon trilyon şeyi oluyor ya. Trilyon duyunca ben yeni para eski para. Tabii yeni Amerikan doları. Yeni Amerikan doları. 443 metrelik Empire State binasını geçiyormuş üst üste koyunca. Peki kaç tane taksi plakası alınıyormuş? Taksi plakası değil de mesela şey yapmışlar. Havaalanında yaymışlar pistte. Pis deyince aklıma bir bilmece geldi. Şey de söylenebilir. Tam bilmem kaç tane beyzbol sahası ama saha büyüklüğünü bilmediğimizden bizim gözümüz doyuyor. Vallahi beyzbol sahası dediğin şey o kadar büyük ki Ege. O yüzden beyzbol sahası için daha böyle 1-2 sene beklemesi lazım herhalde bu gazetecilerin Amerikan borcunu. Ama şey yapmışlar bak. Özgürlük heykelinin yüksekliğine denk geliyor. Yani öyle bir ayarlamışlar ki. Parayı. Evet yani mesela birlikler, 20'likler. Ama dikkat edersen hep açık havalarda bunlar. Ne demek o? Yani özgürlük heykelinin yanına koydular, Empire State'sinin yanına koydular. Ne oluyor? Para rüzgar alıyor falan gene soğuyor. Ama sıcak bir yerlerde tutmak lazım. Zaten canım velev ki koyduk diye şey yapıyorlar. Yani oraya uygun mesela dev sütyenler düşünüyorum ben. Mesela özgürlük anıtının yanında. Özgürlük anıtına bir sütyen taksalar. Kadın değil mi o zaten? Evet kadın ama onun zaten üstünde şal tipi bir şey var. Tamam şalın içine taksınlar sütyeni. Oradan sıcak para çıkar. Ha onun içine diyor. O da şekli bozulur o zaman da ya. Onu, çünkü ya bu bir az bir şeyden bahsetmiyorum. Sıkıntılı bir dönemdir. Burada Amerikan halkına duyarlılığı için teşekkür ediyoruz dedi bir yazı. Önüne thanks to first and second. Bak Empire State uygun değil çünkü hani yol geçiyor, yol arabalar, trafik falan ama bak özgürlük anıtı uygun. Çevresine güzel bir şey yapsınlar. Yani kapatsınlar orayı böyle bir ya bir dediğin gibi sütyen taksınlar kendi ya da yanına bir sütyen olabilir. Böyle ikili sıcak para orada tutulur. Sıcak para orada tutulacak. İsteyen gidecek oradan sıcak sıcak alacak. Yeri hazır olan 93 metrelik özgürlük heykelinin yüksekliğine denk geliyormuş bu. Yılbaşında 15 milyon doları bulması beklenen borç. Hadi uzlaşsak ya baby demiş. Amerikan Kongresi'nde Cumhuriyetçilerle Demokratlar birbirlerine. Neyle tamam bunlar uzlaştı, para nerede? Para yok. İşte bütçe konusunda uzlaşamadıkları için, neyi ne zamana erteleyeceğiz konusunda uzlaşamadıkları için bu şeyler sıkıntı çıkacak diyor işte uzmanlar. Şu ya bak, sen gideceksin, önünde bir Amerika seyahati var senin. Evet. Gideceksin ya bunları uzlaştıracaksın. Bu adamları. Uzlaştırıcı görevini mi üstleneyim? Ya uzlaştıracaksın. Ya da alındıracaksın. Alındırma diye bir kelime duydun mu hiç sen? Duymadım. Mustafa Ceceli kullandı geçen gün. En çok hangi konser mekanını seviyorsunuz sorusuna, birçok yerde konser verdim, hiçbir dostumu alındırmak istemiyorum dedi. Ne kadar güzel Ceceli'nden öğreniyoruz Türkçeyi de. Ne yapacağım ben şimdi? O yüzden ne tavsiye ederim? Uzlaştırman lazım. Uzlaştıracağım. Ya da alındırtacaksın, açık açık konuşup. Yok, uzlaştırtacağım. Uzlandırtacağım diyorsun. Ne kadar güzel. Uzlaştırıcı. Negotiator diye gideceğim ben. İşiniz nedir? Hele bir pasaporta bakacak adam. Bürge Kayacan'ın eşi. Hayır efendim. Negotiator. Nasıl? Girişte sen hayır deme ya. Hele bir gir. Hayır, eşi olarak gir. Çünkü bak mesela. İçeride negotiator. Tabii adam. Ondan sonra yine soyadını kullanma hakkını içeride şey yaparsın sen. Serbest negotiator olarak. Serbest negotiator. Ya kendi başına çalışıyoruz. Çok güzel olur bence. Hadi bakalım. Bu görevde senin Ege. Valla turistik bir gezi olacak diyordum ama iş öyle görev kolay buldu gene. Öyle kolay değil. Dünyanın en saçma şarkılarından bir tanesi. Saçma dediğim de yani ahlak anlayışı olarak hakikaten güzel bir yere oturtamamış kendini. Evet, en iyi arkadaşımın sevgilisini kapmak istemiyorum ama çok güzel be abi. Yani orada güzel yani o da kötü davranıyor diye. Onların ilişkileri de zaten rayında değil. Zaten bitecek falan diye. Ama çok güzel olmasın bunu meşrulaştıracak şeylerden değil de. Yani öyle tabii de belki de öyle hissediyordur ya tam olarak. Abi çok güzel be. Çok güzel be diye hissediyordur. Yani bir meşrulaştırmaya çalışmıyordur belki. Gerçekten hissediyordur. Çok belki de gerçekten hissettiği olur be Ege. Bak mesela. Evet sevgili dinleyiciler, keşke bunlar programımızın son dakikaları olsaydı. Buradan koşarak kaçsaydık bu cümle üstüne. Ama daha bir süre birlikteyiz. Ve bu süre içinde Gordion Alışveriş Merkezi'nden sinema davetiyeleri ve köfte menüleri sizi bekliyor. Telefonumuz 210-30-30. Fotoğrafçılık sanatının zirvesinde dolaşacağız bugün. En son ne zaman fotoğraf çektirdiniz? Veya çektirme demeyelim de en son ne zaman fotoğrafınız çekildi ve nasıl bir poz verdiniz diye soralım. Dinleyicilerimizden yorumlarını almaya başlayalım. Telefonumuz 210-30-30. Bu arada hatırlatalım yani illa böyle bir profesyonel bir şey olmasına gerek yok. Cep telefonuyla çekilen fotoğrafları da merak ediyoruz. Çünkü en beklenmedik anda çekilen fotoğraflar onlar oluyor ve Tabii. Hemen bir şekilde bir poz vermeye çalışıyoruz. Oturmuş pozunuz var mı? Şuradan şöyle dönerek başımı çevirdiğim zaman daha güzel çıkıyorum diyenler var mı? Onların yorumlarını da alırız. Bu arada fotoğraf demişken, bu akşam benim gösterim sırasında havalı havalı fotoğraflarımı çekmek isteyenler varsa her poza veririm, her yola geliyorum. Gerekirse soyunurum da diyerek hatırlatayım. If Performance oldu, saat 22'de başlayacak şahsi şov. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Sezer. Sezer Bey, radyonuzun sesi açık galiba. Kapattım. Kapatın o zaman. Buyurun Sezer Bey, dinliyoruz sizi. Ben en son Kelebekler Vadisi'nde bir şelalede çekmişlerdi beni. Aa, ne zaman? İşte Temmuz'un ikinci haftasında filandı. Ha, bu ayın başında. Ne yapıyordunuz? Böyle şelalede tam o klasik pozdur ya. Şey, şelalenin altında girmiş böyle ah diye suyun altında dururken mi çektirdiniz? Yok, bir şey, şelale biraz yüksekti yani, sular acıtıyordu. Böyle kollarımı birbirine bağlayıp böyle bir sırtımı yasladım. Çok az dayanabildim. Ben çek diye bir öyle bir foto dedim. Evet. Acı içinde bir ifadeyle çektirdiniz o zaman fotoğrafı. Evet duyduk. Alo. Hay Allah. En güzel esprilerimizi ilk önce dinleyicimizden yorumlarını almıştık. Arka arka esprileri patlatırken gitti. Sezer ve acıtan sular tablosu o zaman listemizin ilk baş maddesi olarak duruyor. Çünkü acıtıyormuş o şey yani. Acıtan sular. Acıtan sular. Su her zaman şifalı olacak diye bir şey yok. Nasıl şifasını alıyorsan zaman zaman acısıyla da şekilde yüzleşmek gerekiyor. Çekeceksin gerçekten o acıyı. Tamam, hangi noktada kapatmaya karar verdi Sezer Bey, ben onu anlamadım. Alo? Ha, gelmiyor herhalde ses. Kendi içinde bir tartışma yaşadı ve biz kaybettik. O kazandı hakikaten bence. Ya, orada bir şey söyleseydik keşke, kapatmasaydı. En son ne zaman fotoğraf çekindiniz sevgili dinleyiciler, onu soruyoruz bugün modern sabahlarda. Cep telefonuyla da olabilir. Profesyonel bir arkadaşınıza da poz vermiş olabilirsiniz. Cep telefonuyla sizi çekmeye çalışan bir arkadaşınıza da poz vermiş olabilirsiniz. Kendi fotoğrafınızı da çekmiş olabilirsiniz. Kendinizi... İçinde bulunduğumuz dönemde bence önemli bir ustalık o. Kendi fotoğrafını çekme. Kendi fotoğrafını çekme konusunda ustalaşan insanlar hemen belli oluyorlar. Zaten bir duruştan anlaşılıyor insanın kendi çektiği fotoğraf ama bazısı tamam evet omuz yukarıda falan normalde durulmayacak bir şekil ama gerçekten de çerçeveyi çok güzel ayarlamayı öğreniyorlar. Demek ki karelerce fotoğraflarını çekiyorlar, bakıyorlar olmamış kafam büyük çıkmış falan diye. Tabii en sonunda böyle mükemmele ulaşıyor. Kendi fotoğrafını çekmeye çalışan insan. Biz Çeşme'de bürgeyle bir kendimizi çekelim dedik deniz kıyısında. Beceremedik yani. Bildiğimiz şey değilmiş. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Tolga Tem ben. Tolga Bey hoş geldiniz yayınımıza. Ne yapıyorsunuz? Tolga hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir abicim. Sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Dinliyoruz seni. Gittin mi tatillere? Gittik geldik. Onu bir ara anlatırız. Konumuza da dönelim. En son az evvel siz söyleyince oğlum çekti cep telefonundan. Bilmiyorum son çeken mi kazanıyordu ama en sondan çektim. Peki nasıldı fotoğraf? Çekildim. Araba kullanıyorum. Araba kullanırken çekti. Baktınız mı kameraya yoksa böyle ufuklara bakan bir poz mu? Yok. Trafiğe tehlike atmamak için ufuklara baktım tabii ki. Güzel çıkmış mısınız? Baktınız mı ona? Valla gönderirim isterseniz. Bakın siz karar verin. O kadar da hastası değilsin. Ama gönderirseniz de tabii bakacağız mecbur. Peki vallahi çok teşekkürler. Hemen dedi çekelim dedi söyleyelim dedi. Biz aradık söyledik. Vallahi iyi yaptınız. Ben de ne bileyim tatilde matilde çekindiğim fotoğraf en güzel fotoğrafım diyeceksin diye. Böyle bir tatilden geleyim dedim ama tabii yanında melek yavrun olunca. O zaman Yankı'ya da çok selam söylüyoruz. Hadi güle güle diyoruz. İyi yolculuklar size. O da size selam söylüyor. Hadi görüşürüz. Hoşçakal. Görüşürüz. Kolay gelsin. Ya insan şimdi bak. Bu foto modeller falan var ya. Yani herkes şey diyor ama nedir yani yaptıkları iş. Bir kere bunlar güzel kadınlar, güzel erkekler oluyor. Ama bunun dışında güzel görünmeyi, güzel poz vermeyi de öğreniyorlar. Biliyorlar böyle bir internette dolaşırken böyle değişik galerilere denk geliyorum zaman zaman. Evet. Hep aynı pozu verdiklerini fark etmiş birisi. Arka arkaya dizmiş işte Beyoncé'nin mesela işte. 1000 tane fotoğrafı hep aynı duruş, hep aynı bakış. Ya bir kişinin aynı pozu vermesi yine bir derece de çeşit çeşit mankenlerin şeylerin aynı pozu verdiği şey var ya. Ama buna mesai ayırmışlar. Bizim de ayırmamız gerekiyor. Sıradan insanız diye aman salla demememiz lazım. Günaydın efendim. Ha günaydın, merhaba. Cihangir Güzey ben. Ege Oktay günaydın. Günaydın Cihangir. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Buyurun Cihangir Bey, en son ne zaman çekildi fotoğrafınız? En son 11 Temmuz'da Judas Priest konserinde cep telefonuyla kendi fotoğrafımı çektim. Güzel çektiniz mi? Sahnenin ön tarafında çektim. Sahne setup'ı çıktı, bir de tabii kafa çıktı, o kadar ne alabildi. Zaten onlar lazım değil miydi? Kafa ve sahne setup'ı lazım değil miydi? Aynen öyle, o kadar lazımdı. O dolayısıyla yeterli bir poz. Başarılı bir fotoğraf. Kimse yani. Yok muydu evet. Yanınızda ya o mutlu anda sizi daha güzel bir şekilde görüntüleyecek? Valla 3'te girdim içeriye Ege. Yani içeriye dediğim yani küçük çiftlik parkta açık sahneydi. Sahne önüydü benimki. Yani pişiyordu zaten orası. Korkunç bir sıcak. Çıkan gruplar işte sıcakla ilgili, kızarmakla ilgili espriler falan yapıyorlar. Dolayısıyla zaten insanların siniri burnunda. Yani insanlar yaşam mücadelesi veriyordu o sıcakta. Ben de yani öyle artistik şey yapamam. Yani ben dedim kendi fotoğrafımı çekeyim, insanlara zulüm olmaya gerek yok. Yani bir de birine rica etseniz şimdi yani ters olacak o sinirle. Yani en yakının evet, bile yani olsa böyle bir şey rica edilmez o kardeşim ortamda. Ben canımın derdindeyim, sen bana fotoğraf derdindesin. Belki benim aynen öyle. Ben de o şekilde düşündüğüm için zaten dedim cep telefonuyla çekerim. Çektim kendi fotoğrafımı, bitirdim. Ama bir taraftan da sizin için de zor bir çalışma. Çünkü belki de sizin de son fotoğrafınız olacak o sıcakta. Aynen öyle, aynen öyle ama gölgede çektim. Yani o işte ilk yerli gruplar bitti, White Snake sahneye çıkacak. Saat 6 gibi sahnenin önünde bir gölge belirdi şöyle 3-4 metre genişliğinde. O banta kendime attım, orada çektim. Çünkü güneş de zaten çıkmıyor. Sahnenin arkasında kaldığı için güneş ne çekerseniz çekin patlıyordu zaten. Peki bir kere de çekebildiniz mi yoksa kafa oturmuş mu o setup'la beraber? Yoksa 5-6 böyle... kere 5-6 evet. tane çektim tam böyle kafanın ve setup'ın oturduğunu kaydettim. Yani birkaç denemede oldu. İyi yine 5-6 da güzel. Peki, İyiymiş hakikaten. Böyle çekip hemen bakıp sildiniz mi onları yoksa hepsini çektiniz en son mu bir eleme yaptınız? Yani bu ince taktikleri de öğrenelim yani. Valla çektiğinizi beğenmediğinizde zaten telefonda sil opsiyonu var. Bastım sildim. Yani zaten şüphesiz. Zamanınız bol orada bekliyorsunuz. Doğru söylüyorsun. Herhangi bir acele yok. En yok. İyi pozu çekene kadar uğraştım yani. Peki Cangir Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun güle güle. Kendini fotoğraflamanın güzel örneklerinden biri. Bir de kritik yani. Şimdi evinde istediğin zaman yaparsın. Burada... 30 saniyelik bir gölgeyi değerlendirme tabii. derdi de var. Vallahi hemen. Bravo. Bu poza çalışma konusu da çok ciddi. Bak mesela çok önemli bir şey. Çok önemli. Yani onu atlamayalım. Onu bir konuşalım. Bekletmeyelim dinleyicimizi de. Günaydın efendim. Günaydın yine ben. Kimle görüşüyoruz? Sezer. Ha Sezer ne oldu? Niye kapandı telefon? Bilmiyorum. Kapandı. Fark ettim öyle boş boş kendi kendime konuşuyordum. Yok hadi canım ya. Hiç boş değil. Sen kapattın da ondan kapandı telefon. Biraz net söyleyeyim ben. Duyduk çünkü seni kapattın. Neyse da. Sezer biz senin cevabını aldık. Üstüne esprilerimizi de yaptık. Evet acıtan sonra. Evet, çok dinledim. Komik espriler oldu. Millet komaya girmiş. Şimdi radyonun kapısında meşalelerle gelmişler. Gündüz gündüz ne meşalesi. Biz dediler böyle alışkanlık diyerek. Çok teşekkürler Sezer. Yalnız ben düşündüm de en anlamlısı o değil ya. Ben başka bir tane söyleyebilir miyim? Vazgeçtin tabii. Yani bu acıtan sulardan vaz mı geçtin? Ya benim için daha anlamlı bir tamam. fotoğraf vardı. Tamam buyurun. Ben bu sene LYS'ye girdim ya bütün kitaplarımı üst üste dizdim böyle. Hı hı. Çözdüğüm hani dergiler, testleri. Sınavlar, test kitapları falan. Yanında böyle kolumu dayayıp bir fotoğraf çektirdim hani kurtulduk diye. Aa çok tamam. güzelmiş. Nasıl sonuçlar Sezer? Sonuçlar iyi ya. Bana gayet yeterli yani. ODTÜ'ydüm. Hı hı. Hangi bölüme geliyorsun? ODTÜ işletme. İşletmeye geliyorsun. Aman ne kadar güzel. Tebrik ediyoruz Sezer Hanım. Evet teşekkür ederim. İlk gününde kızlarla o fotoğrafınla tanışmaya çalışan. Bakın kızlar böyle bir fotoğraf. Bunu beğenmediniz. Bakın şelale. Daha havalı bir şeyler yapın. Seçeneğimiz var. Tebrik ediyoruz Sezer. Çok teşekkürler. Tamam iyi günler. Tebrik ediyoruz hadi güle güle. Ne kadar rahatlamıştır şimdi o fotoğrafı çektirdi. Hakikaten. O işletmeyi de kazandı. Aa! Kazanamasa o fotoğraf ne yapacak? Ne olacak şimdi seneye nasıl kolumu koyacağım diye bir derdi olurdu. Günaydın efendim kimle görüşüyoruz? Günaydın Aybike. Aybike Hanım hoş geldiniz. En son fotoğrafınızdan bahsedin bize. En son fotoğrafım geçen hafta çekildi. Geçen çarşamba. Kim çekti? Aslında kim çektiğini hatırlamıyorum. Çok kalabalık bir grupla dışarı çıkmıştık. Arkadaşlarımdan biri çekti. Hemen koydunuz mu Facebook'a? Ya benim makinemde onu bir şey koyamadım. Ama koymalarını bekliyorum hala. Baktınız mı peki? Bakayım nasıl çıkmışım diye. Ya baktım ama benim öyle takıntılarım yoktur ya. Ben hani çıksam bile sildirmem fotoğrafı. Hacım sildirmek değil de merak eden insan bir bakar en azından. Ha tabii canım. Tabii ki de çekilmez. Hemen atlarım. Gece mi çektiniz peki? Nasıl? Gece mi çekildi fotoğraf? Nasıl oldu? Tam gece değil, akşamdı. Hani şöyle saat 7-8 falan gibi. Peki nasıl? Ufak tefek makinelerle mi çektiler? Cep telefonuyla mı çektiler? Büyük makineyle mi? Yok, ufak tefek makineler var ya hani bu şey pikselleri yüksek ama küçücük olan makineler. Küçük ama pikseli büyük diyorsunuz. Aynen öyle. Türlü pikseli var olan bu. aynen öyle. Peki Aybike Hanım çok teşekkür ediyoruz size. Peki şey soracağım. Sizin bir pozunuz var mı? Mesela şimdi oturuyorsunuz yemek içme kakakakiki arkadaşlarla eğlenirken biri makineyi çıkardığı anda sizin hemen böyle büründüğünüz bir hava bir pozunuz var mı? Var birkaç tane var. Hatta onunla ilgili de bir şey söyleyecektim ben size hani söylediğinizi duyunca. O hani fotomodellerden bahsettiniz ya. Evet. Özellikle yapılan bir şey. Çünkü ben Nihat Odabaşı'nın bir röportajını okumuştum. İnsanın belli bir duruşu varmış. Hani en güzel göründüğü. Hı hı. Yani o duruşta durursa ancak en iyi profilini verirmiş. Onlar da özellikle o yüzden zaten sürekli aynı duruyorlar. Çalışa çalışa onu buluyorlar. Siz bulabildiniz mi kendi pozunuzu? Buldum ama şöyle ben zaten hani benim pozum o değil. Ben daha çok bu fotoğraflardaki komik suratlı kız olduğum için böyle bir şaşırma efekti. Ya da ne bileyim böyle garip garip suratlar yapan kızım ben ya fotoğraflardaki. Siz o durağan kareye aksiyonu katan benim diyorsunuz. Aynen öyle, aynen öyle. Ya mutlaka benim yanımda birileri de kıza gelip benimle birlikte surat yapardı. Ama yapmadı. Yalnız kalmam. Yapmadığı durumda bir ters bir durum oluyor işte. O zaman işte ben de yapıyorum ortamına göre. Aa, ne kadar güzel o zaman, onu benimle biliyorsunuz. Süper, çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ben teşekkür ederim, iyi günler, iyi yayınlar. Ya çok özür dilerim ama bu foto modellerin Nihat Odabaşı dedi ya Aybüke Hanım. Evet. Yani Nihat Odabaşı'nın dediği şey mi? Bu foto modellerde benim en çok dikkatimi çeken şey o. Bikinili oluyor, alt kısmını yanlardan tutuyor. Birçok fotoğrafta gördüğüm kadarıyla. Tam indirme aşamasında. Yani indiriyorum bakın. Biraz sonra indireceğim ya da indirebilirim. Sayfayı çevirin. Belki de hiç indirmemeliydim diye böyle tam o anda. Bu mu ya klasik poz ve insanın en güzel göründüğü an? Ya orada kafanın açısı falan da önemli. Sana o fotoğrafın donunu sıyıran kadın fotoğrafındansa erotik bir fotoğraf olarak görünmesinin sebebi işte doğru ışık, doğru açı. Yoksa hakikaten sıyıran kabahati gelmiş kadın gibi görürsün. Elleri koyacak yer bulamıyorlar o zaman yani. Doğru ışık, doğru şey zaten varsa. Cebi olan bikini olmadığından nereye koysun? Arkaya koyuyor. Kaşıyor gibi görünmemek için de indiriyor gibi yapıyor belki. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Senem. Senem Hanım, buyurun, dinliyoruz sizi de. Merhaba. Ben en son fotoğrafımı Hindistan'da Himalaya dağlarının tepesinde dünyanın en yüksek ikinci geçişinin önünde çektirdim. Vay, çok güzel. Kim çekti fotoğrafı? Çok havalı. Arkadaşlarımdan biri, birlikte gittiğimiz. Nasıl, güzel çıktınız mı? Yani ben önemli değilim, arkayı çek, arkayı çek mi dediniz yoksa? Evet, daha çok öyleydi. Neydi, çıktığınız yerin adı neydi Senem Hanım? Çıktığımız yerin ismi Tanglangla diye bir geçiş. Ha, bir geçiş. Bu kaç kişi gittiniz peki? Kalabalık bir grup muydu? Yani 17-18 kişilik bir grupla gittik. Hı, herkes birbirinin fotoğrafını çekti mi tek tek? Evet, herkes birbirinin yarım fotoğrafını saat orada harcadın. Hep birlikte bir fotoğraf. Sonra da indiniz mi? Sonra devam ettik. Devam ettik. 20 gün boyunca Himalayalarda gezdik. Kaç fotoğrafla döndünüz? Yani yaklaşık 500-600. Siz de çektiniz mi fotoğraf yoksa hep sizi mi çektiler? Yok, çok çektim fotoğraf, evet. Siz peki çekmeyi mi seviyorsunuz yoksa böyle kamera karşısında böyle poz vermeyi mi? Vallahi çekmeyi. Peki 17 kişilik bir fotoğrafınız var mı? Senem Hanım, 17 kişi gittik dediniz değil mi? 17-18 kişi gittik, evet. 18 kişi şoför müydü? 17 kişi dönmüşler. Ha, yani... ya 18. kişi fotoğraf çekiyor yani. Ha işte onu nasıl şey yaptınız ya? O 18. kişi sürekli o topluluğun içinde olamadı mı o toplu fotoğrafta? Yoksa değişti mi o? İşte o gün tipi en kötü olan fotoğrafçı oluyor. Ha, tipi... Tipine bakarak, evet hakikaten. Ondan 20 gün kalınmış işte abi. 20 günde kimin tipi, bugün tipinin en kötü kim? Hep bunlar konuşulmuş. Ondan uzadı demek. Kolay değil ama yani bir kişi bütün herkesin fotoğrafını bozuyor tipsizse. Öyle bir durum da var. Peki, çok teşekkürler efendim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. En havalı listemizdeki fotoğraf sizin Sinem Hanım'ın fotoğrafı, evet, oldu. Bir şarkı dinleyelim. Şarkıdan sonra devam edelim sevgili dinleyiciler. En son ne zaman fotoğraf çektirdiniz? Nasıl poz verdiniz? Hangi pozu bize de tavsiye edersiniz? Bunları konuşuyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Radyo Tübrüs'te Modern Sabahlar devam ediyor. En son ne zaman fotoğrafınız çekildi diye soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Dinleyicilerimizin havalı fotoğraflarını, havalı pozlarını dinliyoruz. Günaydın efendim. Günaydın, Bülent Demirdamar ben. İyi merhaba, yolculuklar Bülent. Bülent Bey. Son fotoğrafımı anlatayım size. Dün sabah kardeşimiz Cansu'yu Amerika'ya yolladık. Hı hı. Pasaport kuyruğundan bizi çekti. Yanında ağlayan eşim, ben böyle yüzünde hüzünlü bir tebessüm. Hadi ya, aman çok. Peki hüzünlü haliniz güzel mi Bülent Bey? Nasıl? Hüzünlü haliniz de güzel. Hani bazılarına böyle hüzünlü olmak da bir asil bir duruş getirir. Ha, mutlaka. Yakışmasa hüzünlenmeyiz zaten. Size de bu yakışırdı zaten Bülent Bey. Evet, kardeşimiz Amerika'dan geldi. Pardon, sözünüzü kestim. Yok, ne demek, buyurun. Biz Abu Dhabi'den geldik. İstanbul'da buluştuk. Boğaz turumuzu yaptık. Onu gönderdik ama köküne kadar Ankaralıyız. Şimdi de Ankara'ya geliyorum. Peki, iyi yolculuklar diliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Yoldayım, direksiyondayım. Bir sonraki fotoğrafımda polis çekecek diyorum. Hoşçakalın. Güle güle, yolculuklar. Bülent Bey. Ya işte Bülent Bey mesela her pozisyonda güzel poz vermeyi öğrenmiş. Şimdi mesela bazısını da hüzünlü pozlar yakışıyor ya. Hı-hı. Doğum günü partisinde falan filan o neşeli poz veremiyor. Gene bir üzgün başka bir tarafa herkesin baktığı yere değil de. Düşünüyor ama Bülent Bey düşünüyor. Bak aklında Ankara'ya gelirken bile polise vereceği poz vardı bak gördün mü? Kameraya yani kameraya geçen. Vereceği poz vardı. Düşünüyor çünkü. Günaydın efendim. Günaydın merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Ben Sinem merhaba. Sinem Hanım dinliyoruz sizi buyurun. Şimdi benimki de birazcık benzer olacak. Az önce birisi aramıştı. Judas Priest'te kendisini çektiğini söylemişti. Ben şanslıydım. Eşim vardı yanımda. Arkamda David Coverdale görünürken o benim fotoğrafımı çekti. Arkanızda David Coverdale görünürken? Eşiniz David Coverdale. Eşim benim fotoğrafımı çekti. Yani ben ön plandayım. Yani sahne önündeydik. Arkada da böyle David Coverdale böyle... Harika bir şekilde peki, görünüyordu peki, yani. Peki bir imkanınız olsa David Coverdale ile yan yana durup eşinizin fotoğraf çekmesini mi istersiniz? Yoksa eşinizle yan yana durup David Coverdale'in fotoğrafınızı çekmesini mi istersiniz? Ama iyi düşünün. İyi düşünün Sinem Hanım. Eşim bizim fotoğrafımızı çeksin. Eşimle çok fotoğrafımız var. Çok var. Peki efendim. Peki, salona koymayı düşünür müsünüz o fotoğrafı? Bu da David Coverdale'le. Valla Facebook'uma koydum zaten daha önce, yine arkada Judas Priest varken de aynı şekilde fotoğraf var. Bon Jovi ile de varken aynı foto yani öyle bir fotoğraf var. Öyle konserler dizisinde hepsiyle öyle arkamdakiken çekildik yani. Bu yaz festivale doyduk diyorsunuz karı koca. Valla eğer fırsat olursa yine gideriz orası ayrı konu yani. Her yıl mutlaka bir festival turumuz oluyor bizim. Geçen yılda Sonic'lere falan gitmiştik yani. Öyle arkadaşlarımızın özendiği turdan konserler dizimiz oluyor her yıl. Peki bir şey soracağım Sinem Hanım. Ben en son Elton John konserinde gördüm. Bir yoğun fotoğraf çekme anı yaşanıyor konserlerde. Hoşunuza gidiyor mu? Eskiden böyle eller kalkardı havaya böyle bir rock'n'roll işaretler falan yapılırdı. Şimdi telefonlar kalkıyor devamlı. Şimdi onu görüyoruz da yani eller de kalkıyor sürekli yani pek bir engel olmuyor fotoğraf çekimleri bence. Çünkü sürekli çığlık çığlığa eller havada şeklinde de yani hoplaya zıplaya da konseri izledik yani. O nasıl anlaşılıyor acaba? Hep beraber fotoğraf çekiyoruz anı. Önceden mi planlanıyor? Gerçi bana ben de birçok konser seyrettim hiç kimse bana gelip de bak şurasında fotoğraf çekeceğiz demedi ama... Böyle bir artık böyle bir Elton John elini kaldırdığı zaman bir hareket oldu bunu kaçırmayalım diye mi şarkıya göre mi çekiliyor? Neye göre? Elton John konserinde mesela Candle in the Wind çalarken bir anda salon ışıl ışıl oldu ama sahneye doğru değil. Çünkü herkes telefonunu kaldırıp fotoğraf çekmeye başladığında şey arkadan ya, görüyorsun. Seyircilere doğru. Şey olurdu ya hani eskiden yani herkes böyle atıyorum Candle in the Wind'de falan böyle çalarken çakmak yakardı. Çakmak şey yaparlardı. O çakmağın işte o aleviyle bir ışıltı olurdu. Şimdi işte hani modernize olduk ya artık o yüzden cep telefonlarının ışığı kullanılıyor ama herhalde. Cep telefonunun ışığı sahneye gitmiyor işte. Belki arada bir iki flash patlarsa adamın hoşuna gidiyor. Eskiden çakmak herkese hitap ediyordu. Cep telefonu tek yönlü maalesef. Müzik dünyasının kanayan yarası bu. Yani tamam çok ilgi gösteriyorlar ama ışığı göremiyoruz abi dedi. Bir sonraki hocam. Modelde kullanacaklarmış onu ya. Böyle yavaş yavaş çıkarıyorlar. İki taraflı ışık. Ya yine izleyiciyi ışık. Görüyorlar ya. Yani Bon Jovi'de mesela o kocaman statta yani statın doluluğunu görünce adam böyle kendinden geçmişti yani. Biz onu çok rahat bir şekilde gördük. Bon Jovi illa ışığa gerek yok. Ben parama bakarım arkadaş. Adam başı 50 liradan diye düşünmüştüm. Ama çok yani cool. O da kendinden geçmiş 3,5 saat boyunca hiç durmadan deli bir performans. 2 kez bise çıktı 9 ay şarkıyla falan böyle bislerde. Muhteşemdi. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Nice konserler diliyoruz size eşinizle çok birlikte. Çok teşekkür ederim. Devamını ben de istiyorum zaten. Sağ olun. Güle güle. Hoşçakalın. Sinem Hanım çok mutlu konserlerde olmaktan. Bu arada sahnede olup da cep telefonunu çıkarıp fotoğraf çeken sanatçı var mı ya? Bir Oscar'larda şeyi gördük. Ama o da o çocuk espri olsun diye yaptı onu. James Franco'yu gördük. Ama onun dışında şarkı söylemeden önce fotoğrafı çeken yok herhalde. Sahnedeki adam benim nasıl olsa fotoğrafımı çekiyorlar diye düşünerek belki onu bir ama, pot yapmasın diye cebine telefon. Ama beri yandan diye isteyen olmuş olabilir. Günaydın efendim. Günaydın Irmak ben. Irmak Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz Irmak Hanım. Nasılsınız? İyidir teşekkürler. Ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz hiç sesiniz çıkmıyor uzun zamandır. Evet ya. Ya işte biraz serserilik yapıyordum. Ne yapıyordunuz? Serserilik yapıyordum mezun oldum ya. Hiç böyle hayatla ilişimi kestim gezip tozuyordum. Güzel oldu mu mezuniyet? İstediğiniz gibi mi oldu şimdi her şey? Biz çünkü yani. Yıl boyunca sizin şu mezuniyet sıkıntınızı birebir yaşadık. ama ya utandırıyorsunuz mezuniyet coşkusunu paylaşamadık. O sıkıntıları, uykusuz sınav gecelerini falan hepsini yaşadık. Sıkıntı derken yani Ege'nin söylediği böyle negatif bir şey gibi değil mi? Tabii. Tatlı sıkıntılar bunlar. Yani. Ya daha tabii her şey belli değil. Belirsizlik halindeyim. Hani iş niye? Bulacağım falan. Diplomanızı geri alma durumu falan mı var? Yok öyle bir şey yok. Hayır. Yani hani avukat olabilmem için bir sene staj yapmam lazım. Hı hı. Stajla birlikte de çalışmam lazım. Ben de hani böyle naylon bir staj yapmak istemiyorum. İyi bir yerde çalışmak istiyorum falan. Biz de zaten gazetelerde naylon stajcı yakalandı diye bir haber de görmek istemiyorum. Ya öyle çok hani suç teşkil eden bir şey değil de. Yani olsun biz yine de, biz yine de görmek istemiyoruz. Bak bu naylon stajcı modern sabahların avukatıymış falan. Ha, yok, hukuk danışmanıymış falan filan diye laf söz olur. Yok olmaz. Yapmayacağım. Ciddi bir yerde iş arıyorum yani şu an zaten. Durup dururken şimdi kendinizi zan altında soktunuz bakalım. Farkında mısınız yani? Hiç... Ama yapmak istemiyorum demiştim zaten. İstemiyorsunuz da durup dururken öyle bir şey oldu. Şimdi nerede staj yaptığınızı gün be gün aktarmanız lazım. Bizi arayıp ya Twitter'dan. Zaten bir şey diyeceğim ama işi bulayım. Muhtemelen Twitter'da bağırırım yani şurada çalışıyorum falan evet, diye. Evet hadi bakalım bir an önce bulun. İyi şanslar umalım. İyi şanslar, bol şanslar. Teşekkür ederim. Fotoğrafımı anlatayım. Buyur buyurun. Planking diye çok anlamsız bir şey var ya duydunuz mu evet, bilmiyorum. Evet bu nasıl çıktı? Ben birisi düştükten sonra haberdar oldum Planking'den. Ya şöyle ben şöyle öğrendim. Avustralyalı gençler böyle abuk subuk protesto amaçlı her buldukları yere yatıyorlardı yüzü koyun. Hı hı. Daha sonra bunu eğlence haline getirip insanlar değişik yerlere fotoğraflarını böyle Facebook'a, Twitter'a upload etmeye başladılar. Evet. Benim için hiçbir protesto amacı yok. Tamamen eğlence olsun diye böyle gecenin belli saatlerinde abuk sabuk yerlerde yapıyoruz. Bir de buna tepki olarak da hani all in, calling gibi daha da değişik kodlar. Evet, planking'in modası geçti. Şimdi Owling diye bir şey başladı. Ben de onu biliyorum. Uluma evet, mı? Hayır, Owling şey. Baykuş gibi duruş. Baykuş gibi oturuyorsunuz yere böyle değişik bir pozisyonda. Ben de ısrarla bunların hepsini yapıyorum. Hı-hı. Garip garip yerlerde. Hepsini takip edeceğim diyorsunuz. Ama bu pozların zor tarafı birinin çekmesi gerekiyor. İnsan kendi kendini çekemiyor değil mi? Yok, çekemezsiniz. Yani. Bir de hani böyle kalıp gibi durmanız gerekiyor. Bir de özelliği hani garip yerlerde yapmak olduğu için ben mesela bir elçiliğin duvarına tırmandım. Neyin duvarına? Bir elçiliğin duvarına tırmandım ama hangi elçilik olduğunu bilmiyorum. Cinnah'ta bir yerde. Elçilik duvarındaki baykuş yakalandı. Kendisi naylon staj çalışmalarıyla da tanınıyor. Irmak Hanım. Hürriyet Ankara'nın manşeti belli. Stajınızı yapmadan bu tip şeyler bir daha elçiliklere bulaşmayın. Ne olur ne olmaz. Çünkü orası oranın toprağı ya. Bir şey olur. Zaten evet aynı şey böyle çıktım. Ondan sonra diyorum ki hani çok yanlış bir şey yapıyoruz. Polisler bizi götürecek falan dedim ama çıkmışken fotoğrafı da çektirmek istedim. Yani yattım orada hemen fotoğrafım çekildi. Sonra gittim bir de elçiliğin önündeki mantarların üstüne yattım. Hani güya değişik olsun falan diye. Görmemişlerse diye bir de orada gösterdim. Bir de kamerayı el sallıyorum falan. Gerçekten fişlenmiş olabilirim. Hangi elçilik olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen oraya vize alamayacağım ileriki dönemlerde. Başvurularının sırasında anlaşılır o hangi elçilik olduğu da. Evet. Peki elçilik olduğu anlaşılıyor mu siz elçiliğin duvarındayken o planking sırasında? Hayır. Ya çok yüksek bir duvardı zaten. Yani nasıl çıktım bilmiyorum. 3-5 kişi kaldırdı sanırım beni. Girdiğiniz riske de değmiş yani anladığım kadarıyla. Elçilik olduğu da anlaşılmadığına göre. Yok yok hiç anlaşılmadı da keşke kapının önünde böyle bir yerden çıksaydı da hatırlasaydım neresi olduğunu. Hani onu da hatırlamıyorum. CV'nize bu tip fotoğraflar koymadınız umarım iş görüşmesine. Bakın efendim burada da baykuş. Bu da buna tepki olsun diye. Planking. Bu da owling. Yok koymadım da. En son olarak da böyle bir yerde toplu bira fıçıları buldum. Onların üstüne yaptım. Öyle. Uyuyup kalmayın da. Ne olur. Uyuyup yani çektirin fotoğrafınızı gidin evinize güzel uyumusun. Güzel. Uyumusun. Ya böyle yapan bir insan değilim de. Biliyoruz canım peki. Peki bakalım. Çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz size. Tekrar edin ara ara. Tekrar bol şans diliyoruz tamam, iş arama sürecinde. Hadi güle güle. Bir planking yapalım ya biz de. Şu geçti geldi. Ege geçti. Nasıl kaçırdık geçti ya. Söyledi işte Irmak artık başka şeyler çıktı. Ben Owling'i de yakaladım da ondan sonra bir şey daha çıkmış onu anlayamadım. Ben kendim için değil ya Ali'ne gösterelim diye yarın öbür gün. Baba herkes planking yaparken sen neredeydin demesin. Her şeyi yapacağın her şeyi heveslendiğin her şeyde de şu Ali'nin kızcağızının şeyini bahane sürme ya. İstiyorum de yap canımı ye. Hadi gel ben seni bugün planking fotoğrafını beni çekeyim. Beni bir plankinge götür. Hangi elçilik? Modern sabahların sonu sevgili dinleyiciler. İlerleyen dakikalarda günün şanslı ismini açıklayacağız. En son ne zaman fotoğrafınız çekildi diye sorduk. Pozlardan bahsettik. Fotoğraf sırasındaki inceliklerden bahsettik. Ama bir konunun altını çizmemiz lazım. Siz de yoğun konuşurken vaktimiz olmadı. Bitirirken onu söyleyelim. Lütfen şu dijital çağda, yani bir zamanlar fotoğraf çektirmek şeydi. Hani bir fotoğraf çektiriyorsun, üstünden bir ay geçiyor. O hı hı. Film banyoya ediliyor falan. Orada ne poz verdiğini bilmiyorsun. Sonra bakıyorsun mal gibisin. Evet. Şimdi dijital çağda çatır çatır fotoğraflarımızı çekip bize en uygun açıyı, en güzel ifadeyi çalışma şansımız var. Ve bundan sonra da her fotoğrafta güzel çıkma şansımız var. Sadece biraz emek, biraz çalışma gerektiriyor. Bu. Modern sabahlar olarak her konuda çalışmayı, günlük hayata hazır olmayı tavsiye ediyoruz. Günlük hayatı savsaklamayalım. Savsaklamayalım. Evet, çalışmak lazım, düşünmek lazım üzerine. İşte bu fotoğrafta günlük hayatın içindeki fotoğraf bile olsa böyle illa çok önemli bir gün olmasına gerek yok. Bir belgesi, şey olmasına gerek belgesi yok. Yani günlük, evet. Senin ben günlük hayatımı çok güzel yaşadım. Nerede belgesi? İşte fotoğraflarım. Ha, bunu biz söylüyoruz da biz yapıyor muyuz? Hayır. Biz kendimize de söylüyoruz bunu. Biz de çalışalım, biz de yapalım. Zaten o yüzden biraz da bu konuyu seçtik değil mi? Biraz yani... çalışalım ve şöyle yapalım. Ekim ortasında tüm dinleyicilerimizle birlikte bir fotoğraf çektirelim. Sevinç Pastanesi'nde mi? Ekim'e kadar yapabilirsek bunu yaptık. Yapabilirsek Ekim'e kadar sevgili dinleyiciler. Yapabilirsek Ekim'e kadar yapamazsak diyoruz. Yeni bir projede buluşmak dileğiyle diyerek günün şanslı ismini açıklıyoruz. Oktay Bey buyursunlar. Aybüke Hanım bugünün şanslı ismi, tebrik ediyoruz kendisini. Geçen çarşamba verdiği pozla ve fotoğraflardaki komik pozlarıyla fotoğrafın merkezi olan ve çevresindekileri de o komik Neşve. Pozlara sevk eden, teşvik eden kişi. Hazır poz konusunda da bize tavsiyelerde bulunmuştu Aybüke Hanım'a. Hem Aybüke verdiği Hanım. Pozlardan dolayı hem de Gordion'dan kazandığı Neşve paketinden dolayı tebrik ediyoruz ve bize ulaşması lazım değil mi? Evet, Gordion'dan hediyelerini nasıl alacağını kendisine anlatabilmemiz için. Yarın sabah yeniden buluşmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyoruz. Bu arada yarın sabah sürprizlerimiz var sevgili dinleyiciler. Yarın sabah ve cuma sabahı da sürprizlerimiz var. Evet, programımız bant olacak ama yeni bant. Yani eskilerden çakmayacağız. Hakikaten birazdan çayımızı kahvemizi içerek prodüksiyon stüdyosuna girerek bant programımızı hazırlayacağız. Perşembe ve cuma sabahları için. Bir, bir denişik olabilir yarın ve cuma günkü denişik program. Denişik olabilir ama özellikle programın devamlı bant olduğunu söyleyelim. Çünkü Türkiye çok hızlı değişen bir ülke olduğundan bizim bahsettiğimiz evet. Şeyler yarın sabah itibariyle ortadan kalkmış olabilir. Ne diyor bunlar falan durumu yaşanmasın diye ara ara bant olduğunu hatırlatalım. Ve şimdiden hatırlatmaya başladık bile. Bakın daha ortada program yok. Şimdiden hatırlatıyorum. Ne olur ne olmaz diyelim. Ve de bu akşam If Performance oldu gerçekleşecek olan şahsi şovumu da bir daha haber verelim. Artık uzunca da bir Eylül'e kadar da bir daha sahnelere hayır diyorum. O yüzden bugün akşamkini yakaladınız demeye getiriyoruz. Eylül'e kadar sahnelere hayır. Eylül'e kadar oyunculuğu bıraktım diyebilir misin Tege? Hakikaten öyle. Sinem Kobal'la yeni bir proje üstünde çalışacağız diyelim ve veda şarkımıza geçelim. 311 Sunset in July 103.1 Radyo Otu'da. Altın yıllar. Love me tender, love me sweet. Altmışlardan 90'lara, anılara fon müziği olmuş en özel şarkılarla Altın Yıllar hafta içi her gün 12'de Radyo OTTÜ'de. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.